hauteskunde elkarrizketa jarraian arguiluan saioan, bueno, ba, igaro dira hemendikan hainbat alderditako kideak, eta gaurkoan Euskal Herria Bilduri egokituzu zaio gure tartea, ez da mirari? Bai, ala da, gurian da Xabier Isasi, hemen ondoan dakaz, kaixo, egunon Xabier. Egunon bai. Bueno, esango dugu bea, EHUko Psikologia Fakultateko irakaslea dela, UEUko zuzendari izana, Gaindegiako zuzendariare bai, azken urtitan, eta, bueno, ba, Euskal Herria Bilduko zerrendaburuak Gipuzkoatekan. Datuak? Bai, datu bai. Zuzenari. Bai. Bueno, jende aurrian hitz egitea ohituta zaude, baina larun batean eman zenun lehenengo mitina edo ekitaldi politikoan hitzaldia, nola sentitu zinen, Xabier? Nervioso, holakoetan nervioso sentitu nintzen, ba, lehenbiziko aldi esan duzun moduan, eta jende aurrean, gara, ba, nire irakasle, bai, ez dago problemari jende aurrean hitz egiteko, baina halako tonoa, tono altua, eta ba, puntu batean esan duen, bertsolariak halako sensazio izango duten, ba, halako zerbait izango dena, baina ondo. Bueno, kanpainako lehenengo egunak zer moduz, degoaz? Ondo, nik espero noen baino lasaixiago, eta ikusiri gainera giroa zein olakoa den, arduratuta, ba, irabazten ari garelako, eta horrek nolabaiteko ardura ekartzen dit. Esan dezu irabazten ari zeatela, urrian 21eko hauteskundetako inkesten arabera, Gipuzkoan lehen indarra bildu edo Euskal Herria bildu izango litzateke, eta bueno, EAE mailan ere hortxe, ez du bertigoik ematen. Bai, antilla. Eta batez esaten nuen irabazten ari ginela gure gaia, bai, independentzia, burujabetasuna, pertsona, krisien aurre egiteko pertsona erdimuinan jartzea. Horrexegatik, ez da bai datzen ari da Euskal Herria Bilduk egin dituen proposamenak. Atengabean ari dira, ez guk, haiek, ez da bai datzen gure proposamenak. Horratikan igual da oposizioan jarrera haino oldarkorra zuen proposamenoetan. Bai, esango nuke baietz, oso urduri daude. Behingoagatik ikusten ari da, ba, aukera egon daitekela datozen urteotan burujabetasunaren bidetik zerbait egiteko, eta oso urduri daude bai. Nola baloratuko zenuke Patxi Lopezen hiru urte terdiko gobernu? Ondo ez. Utsune bat izan da, ba, azken buru atzeko atetik zartu zen, eskolege biltzarrean gamotze bilela, hortaz baliatu, eta gauza handirik ez du egin, espada irudietan beti izate dut, identitate, bera, eske, astu egiten zaigu, ez da? Baina hasieran mapak aldatu, gero banderak, gero argazkiak, gero Buelta Espainia, gero I need Spain, eta esaten zutenean Espainia behar zutela, eta Espainia, nik uste nekatu egin gaituztela horremizte Espainia. Horretaz gain, krisi ekonomikoak markatutako lege egintzaldia eta hauteskundiak. Bai, halaxe da. Problema larria, krisi ekonomikoa aspalditik zetorren, eta hain zuzen, ba, Patxi Lopezen lehendakaritza, ba, legintzaldian hor bat zegoen aukera bat behintzat kutxen batze prozesu hortan zerbait egiteko, krisiari aurre egiteko, baktote gauzan dirik egin, eta une honetan estanda zuertatu izan da, zizien finantza krisia, gero produzio krisia, orain krisialdi soziala, eta horri gehitu izaio lurralde krisia, baina ez bakarrik hemen Europa osoan. Orduan irten bidea guk planteatzen duguna krisiaren aurrean parametroak aldatu behar direla. Hau da, zorra eta defizita. Problema bada, bai, baina ez nagusia. Problema nagusia dira pertsonei dagokiena. Eta guk planteatzen dugu pertsona eta justizia soziala. Eta horren arauera planteatu politika. Euskal Herrian ohituta gaude, batez ere baserri horretan auzolana da, baserri bat erretzen denean, edo istripu bat izaten denean, inguruko baserritar guztiek zer egiten dute, elkartasunez, horri aurre egiteko banatu, zeratik, egunen batean da nolabaiteko aseguru bat, niri gertatzen baldin bazaite egunen batean badakit nire lagunek berdin jokatuko dutela, guk antzeko zerbait egin behar dugu. Baina gure artean, ez digu balio arrotzek planteatzen diguten hildo politikoak krisiari aurre egiteko. murrizketak dia eguneroko gila edo bueno, eguneroko bihurtu dugun hitza murrizketa hitza da eta gutxien dakanak jarraitz pairatzen ditu murrizketoien ondoria handinak. Bai, dirua hortik atara nahi dute eta ez da gila. Gure egitura soziala bai Espainiako estatuan eta Euskal Herrian oso txikia da. Europako iparraldeko herriekin konparatuz gure egitura soziala babes soziala oso txikia da eta beraz gastu gutxi joaten dira ara. Eta orain are gehiago murriztu nahi dute. Nik ez dakit noraino ausartuko diren kentzen, ezta? Kontutan hartu egunen batean ongizatea nahi baldin badugu berriz ere eraiki behar izango dugula. Baina hortik atera nahi dute diru hau da. Pobren poltsikoetatik atera eta zertara banketxeko dirudunei emateko. Absurdua da. Guk planteatu egiten duguna, egin behar dena privilegioak murriztu, hortik eta zerga politika aldatuaz dirua lortu, pertsonekin egiten duguna gastua baino inbertsioa da, pertsonen ongizateak balio importantea da ekonomia suspertzeko ere, eta hortan oinarrituta ekonomiaren gurpila berriz ere abian jarri. Eta zuek proposatzen duzue ekonomian gurpiloi abian jartzeko enplegu banaketa on bat edo berdin bat? Bai, bai, enplegua, dagoen enplegua banatu egin behar da. Oda. Okerragoa da pertsona asko esklusio sozialean edo pobrezia gorrian eukitzea, dagoen enplegua eta berria sortuz jakina, pertsonen artean banatzea baino. Proposatzen dugu lan jarduna murriztea eta eredu orekatuago. Horrek ez du esan nahi soldata jistea. Posible da, azterketa bat eginez, enplegua banatu, jende gehiagoen artean, eta lan merkatura etortzen diren pertsona horiek, zargen bidez eta konsumen bidez, ekarri egingo dute aberastasuna ere. Orduan, gure planteamentoa hortik da. Bi ardatz. Bat, dagoen enplegua banatu, enplegu berria sortu, kalitateko enplegua. Oda, gure gazteak, zue bezalakoa, formazio handiko gaztea zarete, daukazue aukera lanpostu, kalitatezko lanpostuak betetzeko, eta gero beste ardaz bada zerga politika aldatu. Zerga politika aldatu egin behar da. Enpleguakin jarraitu dezagun, aste honetako berria da, lanbidek ez dakala diruikan, autoenplegua sustatzeko edo negozio berria diru laguntzoi emateko. Zein da konponbidea? Edo hortako diruik ez dago, baina azpiegitura handiak iteko bai? Bai, hori da problema, baina azpiegitura handien aipatu egiten denean, atzeko atetik sartzen zaiko eskumenak. Ze eskumen dago bai udalaren mailan, aldundiaren mailan, Eusko Jaurlaritzaren mailan, eta problema askotan estatuak, adibidez, azpiegitura handien gastu gehienak estatuak egiten ditu, baina galdera da zergatik ikui behar du estatuak hemen Euskal Herrian eraikitzen diren azpiegitura horien eskumena. Bueno, ba, guk planteatu egiten duguna ba, soberaniaren hildotik, burujabetasunaren hildotik berplanteatu egin behar dela. Lanbideen auzia, eske kurpiltzora da. Horrezatik lehen esaten nuen, esklusio soziala da, zenbat eta jende gehiago langabezian eta esklusio sozialan, gero eta garestiago. Eta gure planteamentoa, buelta emateko, na, bueno, kurpiltzor hori nunbaiten eten egin behar dugu, ba, eten dezagun, zerga politiko aldatuaz, baliabide gehiago eta baliabide horiek inbertitu adibidez sustapenen autoenplegua aukera bat da. Nire ustez beste batzuk interesgarriak izan daitezken, bai enplegu berdearen kasuan, bai, ba, plegu berria, kalitate teknologia berrien bitartez, ikerkuntzari lotutako enplegoiek. Ikusi balin bada guain arteko ekonomia ereduak porrotindula, gainontzeko alderdiek zertikan jarraitzen dute teman horrekin jarraitu behar dela? Ben, ikuste, ibilbide, gure kasuan, Euskal Herria Bilduren kasuan, plazan, gehienok, bueno, nire kasua lasa da berria gara, horrek esan nahi du loturarik ez daukagula aurreko politika gintze molde klasikoekin, baina indarrean partido handienak, bai PSOE, bai PP, bai PNV, urtetan egon izan dira administrazioarekin, konplizidadeekin, banketxe eta enpresekin, urtetan. Da, politika egiteko modua azkenengo 30 urteotan erabateko lotura horietan oinarritu izan da. Oda, bai, enpresekin sustapenak elkarri ematen zioten babesa, ezta? Bai, enpresak eta banketxak politikariei, eta bai politikoek, haiei. Orduan, hor egindako lotura horiek, oraindik hor daude, indarrean daude. Guk alakorik ez daukagu, ez daukagu hemen bekotasunik. Ez daukagu iruzurrik egiten, ez dakigu. Baina, bueno, eta ez dugu egingo. Baina politika gintza ulertzeko nik uste ulertu behar dela hori, urtetan ibili izan direla ohiko alderdi horiek, enpresa eta banketxeekin ustarturik hildo politikoa garatzeko. Baina arte krisi ekonomikoa zaitu geha, aipatu dezu tartean lurralde krisia, eta aste honetan Mariano Rajoy izan da Donostian, eta esan du independentziako bideoi antzua dela. Ba, beraientzat, hoxe jagina antzua dela. Azka, Rajoyk eta Felipe González eta asko galtzen dute. Galtzen dute beraien Espainia imperiala, eta nik uste bihotzarrea ematen diela. Beraz, arrazoi daukate antzua dela. Guretzat ez, guretzat independentzia hil ala biziko aukera da. Bizirauteko, Euskal Herria bizirauteko behar du bat, horrenik eta bien bere burua ezagutu, bere burua onartu eta bere burua gobernatu ahal izateko bitartea jarri, eta hori da independentzia. EAJ-ak data bat edo urte bat jarri du mai gainean 2015 erabakitzeko eskubidea garatzeko. Bai, lehengo berrian elkarrizketa egin ziatenean eta horren proposamen horrean nire galdera bat etortzen zitzaidan, ez da esatzen, ba, Eusko Alderdi Jeltzalea ehundi gorako alderdia da, beraz, historia eta bilbide luzekoa, eta esaten hon, ba, dantzaldi baterako pixka gerriago gortuta egoela. Zergatik, ba, Katalunian azaroa gaueta guztien hauteskundeak izaten dira, eta puri-purian, mai gainean jarrita dago independentziaren gaia. Adostu dute, hango alderdia bertzalek, eurrengo legegintzaldian, erabaki eskubidearen inguruko galdeketa egingo dutela. Legearen barruan edo kanpoan. Beraz, irmoki aldarrikatu dute hurrengo legegintzaldia erabaki eskubidearen ingurukoa izango dela. Nik ez dut ulertzen, Eusko Alderdi Jeltzalea hemen Katalunia bere bidea egingo balu Espainiatik aparte, hemengo Eusko Alderdi Jeltzalea kapazia izango zuken guri esateko itxein, ez dago itxeiterik. Trena, independentzia eta erabaki eskubidearen trena ez da maiz gure geltkotokietatik pasatzen, eta pasatzen denean heldu. Orduan hortarako garriain, berda. Ia ondo iruditzen zait. Eusko Alderdi Jeltzaleak proiektu bat izatea ez da baiatzeko, baina guk ere gurea badaukago eta nahiko genuken eztabaidatzea. Ez bakarri beraiena, gurea ere mai gainean. Gurea zein den? Gurea ikusteko hauteskunden ondoren nola geratzen den, az bil gaitezen, ezta, esaten zuten aurreko hauteskundetan. Ba, bil gaitezen. Hauteskunden ondoren burujabetasunaren bidetik urratsak elkarrekin egiteko. Gipuzkoako Foru Aldundiak euskera lehenetsiko duela esatiak hautsak arrotutu, eta bueno, kasu honetan oposizioak darabil bai Bildun kontra diputazioan eta kanpainan EH Bildun aurka. Bai, atzo honi buruz ere hitz egiten, eta bueno, ba, behingoagatik Gipuzkoako Foru Aldundiak erabaki du euskara lehenestean bere kanpo komunikaziotarako. Bueno, eta aurka agertzen dira. Aurka agertzen direnean zergatik da, momentua ez dalako, edo hori onartezina zaielako. Eta bigarren hori, adierazten digute, bigarren hori, hau da, ez dute euskera lehenetxitako hizkuntza izatea, ez orain, ez betiko, eta horrek, ni zutu egiten hau. Aldundiak egin duena, arau bidea, arau foralak bete, besterik ez da izan alor horretan. Ez dute esaten, ezken momentu desegokia, esaten dute ez, hori egiterik ez dagoela. Nola? Egiterik ez dagoela? Hau da, Euskal Herriko herrialderik euskaldunenean goren mailako erakundea aldundiak esonetan euskera kanpo komunikazio hizkuntza gisa lehenesterik ez duela? Inoiz ez? Oizu, mesedez. euskarri euskalduna da, eta ez bakarrik eskubidea, bete beharra da, erakundena. Eta pentsatuko balute, abagunea ez dela egokia momentu, esan dezate zergatik. Zergatik ez da egokia une honetan. Eta ez dut motiborik ikusten. Nik uste dute, aurka daudela, aurka, baina euskaren aurka besterik gabe, konplejurik gabe esan dezatela, nahiago dutela, espainola izatea hemengo hizkuntza nagusia lehen etxeitako hizkuntza euskara baino, eta orduan, eztabaidatzeko aukera gehiago izango genuke. Baina guri, esatea inposaketa lotxarik ez daukate. Nire ustez, ez daukate bat lotxarik. Urrian 21an bezpera, urrian 20a egun seinalatua da, urtebete pasadelako, ingodulako, eta behin beteko suetena iragarri zula, eta ezagit, kanpainan ez ote da honoi pixkat itzalian, edo prozesua estankatua bezala? Bai, hor, estatuetako gobernoa aldetik badago alako inpaz bat, eta goera zaila ez da. Bai, momentu oso importantea da, guretzat urte horren hori oso importantea da, berretxe egiten dugu hemen bide politikoetatik joko dugula gure askapen bidean, eta egia da, kanpainak dana estali duela, baina bestetik borme gainean badago eta agertuko da. Bueno, ja bukatze aldea, Xavier, ze bozkatuko du EH Bildui bozka ematen dion horrek? Ze bozkatuko duen? Boto emaleak eze, ba, nik esango nuke, ba, lehenik eta behin itzen izan dugu, eta buru jabetasuna. Ba, atzo ere idazten nuen, independentzia feminista dela eta emakumeen kasuan, hau da, buru jabetasuna, gauza bat, bi, pertsona, ekonomia krisi garaia hauetan, pertsona importanteagoa dela zorra eta defizita baino, eta hiru, elkarren artean gauza asko eta handiak egin ditzakegula. Ba, bueno, ez dakit bukatzeko zerbait egiten nahi duzun, zerbait aztu zaizun esateko, Xavier? Bueno, zuei eskerrak ematea oso gustora iruditzen zaizue, zuek egiten duzuen lana Oiartzun mailan eta herri mailan oso, oso importante dela, zuei, badakit, baldintza zailetan egiten duzuela, beti bezala euskalgintzan, segitzeko bide hortatik, eta denon lanari esker lortuko dugula, baita Oiartzunen hobeto bizitzea. Ba, Xavier Isasi, esker gasko gaur gurean izateatikan, netzat oso berezia izan dela zuri elkarrizketa bitia, eta plazer bat. Bai, ez horregatik, mire, ondo izan. Ja.